जय जयकार और नमस्कार शब्द के साथ शंखों की ध्वनि हो तथा ब्राह्मणों और याचकों को धन दिया जाए। यदि श्रोता विरक्त हो तो कथा समाप्ति के दूसरे दिन गीता वाचनी चाहिए और गृहस्थ हो तो कर्म की शांति के लिए होम करना चाहिए। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर मधु घी तिल और अन्न आदि से युक्त हवन सामग्री की आहुति दे अथवा एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र से हवन करें, क्योंकि वास्तव में यह महापुराण गायत्रीमय ही है। यदि होम कराने की शक्ति ना हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को कुछ हवन सामग्री का दान करे तथा कर्म में जो नाना प्रकार की त्रुटियां रह गई हो या विधि में जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गई हो उनके दोष की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। हवन के पश्चात 12 ब्राह्मणों को मीठी खीर भोजन करावें और व्रत की पूर्ति के लिए दूध देने वाली गौ तथा सुवर्ण का दान करें। यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवावें, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत जी की पोथी रखकर आवाहन आदि उपचारों से उसका पूजन करें। फिर वस्त्र आभूषण और गंध आदि के द्वारा जितेंद्रिय आचार्य की पूजा करके उन्हें दक्षिणा सहित वह पुस्तक दान कर दें। जो बुद्धिमान श्रोता ऐसा करता है वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह यज्ञ का विधान सब पापों का निवारण करने वाला है। इसका इस प्रकार यथावत पालन करने से कल्याणमय श्रीमद् भागवत पुराण मनोवांछित फल प्रदान करता है तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्री सनकादि कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की सारी विधि सुना दी, अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमद् भागवत से ही भोग और मोक्ष दोनों हाथ लगते हैं। श्रीमद् भागवत नामक एक कल्प वृक्ष है जिसका अंकुर बहुत ही उज्जवल है। सत स्वरूप परमात्मा जी से इस वृक्ष का उद्गम हुआ है। यह 12 स्कंदों अर्थात मोटी डालियों से सुशोभित है। भक्ति ही इसका थला है। 332 अध्याय की इसकी सुंदर शाखाएं हैं और 18,000 श्लोक ही इसके पत्ते हैं। यह संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। इस प्रकार यह भागवत रूपी दिव्य वृक्ष अत्यंत सुलभ होने पर भी अपनी अनुपम महत्ता के कारण सर्वोपरि विराजमान है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर सनक आदि महात्माओं ने परम पवित्र श्रीमद् भागवत जी की कथा वाचनी आरंभ की, जो सब पापों को हरने वाली तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस समय समस्त प्राणी अपने मन को काबू में रखकर 7 दिनों तक वह कथा सुनते रहे। तत्पश्चात सबने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम जी की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति की पूर्ण रूप से पुष्टि की। उन्हें उत्तम तरुण अवस्था प्राप्त हुई जो समस्त प्राणियों का मन हर लेने वाली थी। नारद जी भी अपना मनोरथ सिद्ध हो जाने से कृतार्थ हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परम आनंद में निमग्न हो गए। इस प्रकार कथा सुनकर भगवान जी के प्रिय भक्त नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम पूर्ण गदगद वाणी में सनक आदि महात्माओं से बोले, हे तपोधनों, आज मैं धन्य हो गया। आप दयालु महात्माओं ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। सप्ताह यज्ञ में श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करने से आज मुझे भगवान श्री हरि जी समीप में ही मिल गए। मैं तो सब धर्मों की अपेक्षा श्रीमद् भागवत श्रवण को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि उसके सुनने से वैकुंठवासी भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, वैष्णवों में श्रेष्ठ श्री नारद जी जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय 16 वर्ष की अवस्था वाले व्यास पुत्र योगेश्वर श्री सुखदेव मुनि वहां घूमते हुए आ पहुंचे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो ज्ञान रूपी महासागर से निकले हुए चंद्रमा हो। वे ठीक कथा समाप्त होने पर वहां पहुंचे थे। आत्मलाभ से परिपूर्ण श्री सुखदेव जी उस समय बड़े प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत जी का पाठ कर रहे थे। उन परम तेजस्वी मुनि को आया देख सारे सभासद तुरंत ही उठकर खड़े हो गए और उन्हें बैठने के लिए एक ऊंचा आसन दिया। फिर देव ऋषि नारद जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका पूजन किया। जब वे सुख पूर्वक आसन पर विराजमान हो गए तो मेरी उत्तम वाणी सुनो, ऐसा कहते हुए बोले, भगवान कथा के रसिक भावुक हे भक्त जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका एवं चूकर गिरा हुआ फल है, जो परम आनंदमयी अमृत रस से भरा है। यह श्री सुखदेव रूप तोते के मुख से इस पृथ्वी पर प्राप्त हुआ है। जब तक यह जीवन रहे, जब तक संसार का प्रलय ना हो जाए, तब तक आप लोग इस दिव्य रस का नित्य निरंतर बारंबार पान करते रहिए। महामुनि श्री व्यास जी के द्वारा रचित इस श्रीमद् भागवत में परम उत्तम निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है, तथा जिनके हृदय में ईर्ष्या द्वेष का अभाव है, उन साधु पुरुषों के जानने योग्य उस कल्याण प्रद परमार्थ तत्व का निरूपण किया गया है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों का समूल नाश करने वाला है। इस श्री मद भागवत जी की शरण लेने वाले पुरुष को दूसरे साधनों की क्या आवश्यकता है। जो बुद्धिमान एवं पुण्य आत्मा पुरुष इस पुराण को श्रवण करने की इच्छा करते हैं, उनके हृदय में स्वयं भगवान ही तत्काल प्रकट होकर सदा के लिए स्थिर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों का तिलक और वैष्णव पुरुषों की प्रिय वस्तु है। इसमें परम हंस महात्माओं को प्राप्त होने योग्य परम उत्तम विशुद्ध अद्वैत ज्ञान का वर्णन किया गया है, तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निष्कर्म्य धर्म अर्थात निर्वृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में संलग्न रहता है, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्ग लोक सत्य लोक कैलाश तथा वैकुंठ में भी नहीं है। अतः सौभाग्यशाली हे पुरुषों, तुम इसका निरंतर पान करते रहो, कभी किसी प्रकार भी इसको छोड़ो मत, छोड़ो मत। हे शौनक जी, व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि वहां बीच सभा में प्रह्लाद बलि उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि जी प्रकट हो गए।